جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے تو پھر اللہ عز و جلال فرشتوں کو ساتھ بھیجتے ہیں. کس طرح صحابہ جا رہے ہوتے ہیں اور صحابہ کرام یہ آواز سنتے ہیں کہ کوئی بول رہا ہے, اعدو ہجون, اور پتہ چلتا سامنے کافر گرا ہوا ہے, اس کے ماتھے پہ نشان لگا ہوا ہے. کون مارتا تھا؟ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ یہ فرشتے تھے اور فرشتے ساتھ مدد کر رہے تھے. اللہ عز و جلال نے پہلے ہیبت داری کی, اور میں دعا گو ہوں کہ آپ سب کو اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. آپ ایک مرتبہ بدر ضرور جائیں, ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے اور باقی چاروں طرف پہاڑی سلسلہ ہے, جہاں سے دشمن آ رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے اور وہ پہاڑی سے اتر رہا ہے اور مسلمان نیچے کھڑے ہیں. ادھر سے دشمن آ رہا ہے اور سامنے جو دو پہاڑوں کا درمیانی حصہ ہے وہ بالکل ڈھلان بنی ہوئی, وہاں سے جبریل امین جو ہے اور بقیہ فرشتے جب آئے اترے تو گرد اڑی اور وہ سامنے سے دیکھ رہے تھے یہ کون سی فوج آ گئی. اللہ نے پہلے ہیبت پیدا کی ہے, تمہاری آنکھوں میں وہ بہت تھوڑے نظر آ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں تو بہت زیادہ نظر آ رہے تھے. یہ طاقت پروفیشنلز کی وجہ تو نہیں آئی, یہ اللہ کی محبت سے آئی. جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے پیش کر دیا تو رب تعالیٰ نے پھر ان کے ہاتھوں میں طاقت تو دی ہی دی تھی, ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیا تھا فرشتوں کے ساتھ. اور اسی بات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا, تم نے دشمن سے خاک لڑنا ہے, تمہاری اپنی لڑائیاں تو ختم نہیں ہوتی, تمہارے اندر تو یہ سوچ ہی نہیں ہے. اگر تم اپنے آپ میں ہی لڑتے رہے تو دشمن کا مقابلہ کیسے کرو؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا, تمہاری باہمی لڑائیاں تمہیں کمزور کر دیں گی, فشل, ناکام ہو جاؤ گے تم. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, جو پاور دنیا میں مسلمانوں کی ہے وہ ختم ہو جائے گی. کیسے ختم ہوگی؟ تمہیں وقت ہی نہیں ملتا دشمن کے بارے میں سوچنے کا, تم آپس میں دست گریباں ہو, تم ایک دوسرے کو صرف اس کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہو, تمہیں فرصت ہی نہیں ہے کہ دشمن کے بارے میں سوچے, تم کیا لڑائی کر سکتے ہو؟ تو شریعت نے یہاں ایک ہی آیت میں چار چیزوں کا اشارہ کیا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, دوسری بات آپس میں جھگڑنے سے رکو, اور تیسری بات نتیجے سے بھی آگاہ کر دیا, اگر تم جھگڑتے رہے ناکام ہو جاؤ گے, اور چوتھی بات جو عزت بنی ہے وہ بھی پاؤں تلے روندی جائے گی. یہ بات یاد رہنی چاہیے, مسلمانوں کو اللہ نے جو ایمان دیا ہے, جو تاریخ دی ہے, اس کی بھی ایک طاقت ہے, اس کی بھی ایک پاور ہے. دشمن کو سب سے زیادہ برا کون لگتا ہے؟ مسلمان. اور اگر آپ تھوڑا سا سچے دل سے سوچے بغیر کسی کی بات کی طرف جائے, اس وقت اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ دشمن یہود اور عیسائیوں کو کون نظر آتا ہے؟ مسلمان. اور خصوصاً مسلمانوں میں بھی کون سے ممالک نظر آتے ہیں؟ یہ پاکستان ہے, یہ سعودی ہے. کیا وجہ ہے کہ دنیا میں 260 سے زیادہ 250 سے زیادہ ممالک ہے, وہاں لڑائی کیوں نہیں آتی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہاں, اس ایمان کی تکلیف ان کو ہوتی ہے, ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جو کسی بھی دن بھی ہم پہ مسلط ہو سکتے ہیں. ان کو سب سے زیادہ ان دو تین جگہوں پہ ہی انوالومنٹ میں بڑی خوشی ہوتی ہے, اور ان کو زیر کرنے کی پلاننگز میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں.